mtoto wako fanyia dawa baba yako, fanyia dawa mama yako, ukamfanyia dawa rafiki yako, ukamfanyia dawa mtu wako karibu, katika njia za dawa, kadiri ya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, na ukafanya dawa salafia kadiri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyokufahamisha. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya sehemu masheikha hawafiki. Kwa hiyo tukisema kwamba bwana lazima tu lazima hizo sehemu wafike wale masheikha wakubwa wakubwa ambao wameenda huko masheikh kwenda kusoma ndio wafike hao maeneo, lini sasa dawa hao maeneo itafika? Kwa hiyo mtu afanye dawa kadiri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomjalia katika fahamu na kadiri ya vile ambavyo alivyosoma. Tufanye ni dawa hasa hasa kwa watu wetu wa karibu. Thumma kala kala al-hafidhu an-nawawi fi sharh Muslim, amesema al-imam al-hafidh an-nawawi katika sharh Muslim, fihi al-hathu ala al-ibtida'i bil-khayrati wa sanni as-sunan al-hasanati wa at-tahdhiri min iktira'i al-abatil wal-mustaqbahat. Anasema fihi katika hadithi alihathu ala alibtidai bil khairat, kuna kuhimiza juu ya kuanzisha khairi, wal mubararat fiha, na kufanya haraka ndani yake, wasanni as-sunan lil hasanat, na kuhuisha sunna nzuri za dini, wa tahdhir min iktira'il abatil, na kujihadhari kuanzisha batili, wa mustaqbahat, na mambo mabaya. Sadisan qala hafidhahu Allah ta'ala anna al-multazima biha muhassilun lis-sa'adati fi ad-darayn, anna al-multazima biha, mwenye kulazimiana na salafia, mwenye kushikamana na salafia atakuwa ni mwenye kupata saada duniani na akhera, atakuwa ni mwenye kufaulu duniani na akhera, atakuwa ni mwenye kuwa katika hali ya usawa duniani na akhera. Wasababu fi hadhihi saada, na sababu katika hii saada, annahu mumtathilun li amri Allah azza wa jalla, kwa sababu yeye mwenye kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, na amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bikhilafi al-mu'rid anha, kinyume na mwenye kufanya i'rad kutokana salafia, kinyume na mwenye kupuuza salafia, alladhi tawa'adahu Allah biqawli, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa maonyo kwa kauli yake, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, yule mwenye kupuuza kumbusho wangu hakika atakuwa na yeye maisha ya dhiki. Fa inna jazaa'ahu an naj'ala lahu ma'ishatan dayyiqa, fa inna jazaa'ahu, hakika malipo yake huyu mtu ambaye anayefanya i'rad na ukumbusho wa Allah, anayefanya i'rad na salafia, hakika malipo yake, an naj'ala lahu ma'ishatan dayyiqa, ni kumjalia yeye maisha ya dhiki, wala yakunu dhalika illa adhaban, na haliwi ili pasipokuwa ni adhabu. Wafusirat al-ma'isha al-dhank bi-adhabu al-kabur, na imefasiriwa al-ma'isha al-dhank kuwa ni adhabu ya kabur. Wanahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa akiwa kipofu. Kisha akasema falmutamassiku biha mu'ridun au muttabi'un, je, mwenye kushikamana na salafia, mwenye kushikamana na manhaji ya wema waliotangulia, ni mwenye kupuuza au ni mwenye kufuata? Faqala almutamassiku muttabi'un ghayru mu'ridin, mwenye kufuata, mwenye kushikamana na salafia ni mwenye kufuata na si mwenye kupuuza. Fahuwa dhakirun li rabbihi, yani mwenye kumbuka mula wake subhanahu wa ta'ala muttabi'un linnabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, mwenye kumfuata mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Lidhalik fahuwa maw'udun bin na'imil muqim, kwa ajili ya hilo anakuwa ni mwenye kuahidiwa neema zenye kudumu, wal ajril amim, na ujira wenye kuenea mkubwa. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Allah. Wa man yuti'i Allah wa rasula, na mwenye kumtii Allah na mtume wake, yunkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah subhanahu wa ta'ala atamwingiza katika mabustani ambayo inapita chini yake mito, khalidina fiha watakaa milele humo, wadhalika alfawzul adhim, na huko ni kufaulu kukubwa. Waqala ta'ala, na amsema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsan ta'wilan, na ikiwa mtakindana na kuvutana na kutafiana katika kitu, basi kirejesheni kwa Allah katika kitabu chake, war rasul, na kirejesheni kwa mtume akiwa hai kwake mwenyewe na baada ya kufa katika sunna zake. In kuntum mu'minin, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa mnaamini Allah subhanahu wa ta'ala siku ya mwisho, dhalika khairun, hilo ni bora, wa ahsan ta'wila, na tafsir iliyokuwa nzuri. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi risalati at-Tabuqiyya, amesema al-Imam Ibn al-Qayyim katika ar-risala at-Tabuqiyya, fi ta'liqihi 'ala al-ayati as-sabiqah, katika kufanya kwake ta'liq aya iliyotangulia, dalla hadha ala anna ta'ata Allah wa ta'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa tahkim Allah wa rasulihi huwa sababu as-sa'adati ajilan wa ajilan, wa man tarabbara al-alam wa ash-shurura al-waqi'ata fihi alima anna kulla sharrin fil 'alami sababuhu mukhalafatu ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wal khuruj an ta'ati, wa kullu khairin fil 'alam sababuhu ta'atu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa kadhalika shururu al-akhirati wa alamuha wa adhabuha inma huwa min mujibati mukhalafati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Anasema dalla hadha, limejulisha hili au imejulisha hii aya, ala anna ta'ata Allah, juu ya kwamba hakika kumtii Allah, wa ta'ata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam, wa tahkim Allah, na kumfanya hakimu Allah au kufanya hakimu kitabu cha Allah, wa rasulih, na kumfanya hakimu mtume wake au kufanya hakimu sunna zake, huwa sababu saada ajilan wa ajilan, ni sababu ya saada duniani na akhera, ajilan kaifi dunya wa ajilan fil akhera, duniani na akhera. Wa man tadabbara al alama, na mwenye kuzingatia ulimwengu, wa shurura al waqi'ata fihi, na shari zinazotokea ndani yake, alima anna kulla sharrin fil alami, atajua hakika kila shari ulimwenguni, sababuhu mukhalafatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, sababu yake ni kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam, wal khuruju an ta'atihi, na kutoka katika toa yake, wa kulla khairi, na atajua kwamba hakika kila khairi fil alam duniani, sababuhu ta'atu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, sababu yake ni kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa kadhalika shururu al-akhirati, vile vile shari za akhira, wa alamuha, na maumivu yake, wa adhabuha, na adhabu yake, innama huwa min mujibati mukhalafati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, jambo lilivyo si mingine, jambo lilivyo hilo ni kutokana na mambo yanayowajibika kwa kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Faada شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم إكروني شهر الدنيا والآخرة كونكم خريف أمتم صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه نيال أنبائي يترتب نكو حكيكيك جوياك. فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لو حكيك واك وانكواني وانكم تيم تم صلى الله عليه وسلم حق طاعته وكوي وكم تي لم يكن في الأرض شر قد كسينج كوا أريدين نشاري حتى كلو كما واتوا wangekuwani wenye kumti mtume kiukweli kabisa aridhili kusingi kuwa na shari. Wahada kama anahu maalumun fi shurur alaam, na hili kama ilivyokuwa ni jambo ambalo maalum katika shari zenye kuenea, wal masaib alwaqi'a fil ardh, na masaibu yenye kutokea aridhini, fakadhalika huwa fi sharri wal alam wal ghamm الذي يصيب العبد في نفسه. Hivyo hivyo hiyo ni katika shari na maumivu na huzuni ambayo inampata mja katika nafsi yake. Fa inna ma huwa bisabab mukhalafati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, hakika mingine jambo lilivyo hilo ni kwa sababu ya kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ta'atahu hiya al-hisnu, na kwa sababu hakika kumtii kwake mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ngome, ndio ngao. Alladhi man dakalahu, ngome ambaye mwenye kuingia ndani yake, kana min al-aminina, anakuwa katika jumla ya watu wenye amani. Wal-kahfu alladhi man laja ilayhi kana min an-najihin, na ni pango ambalo mwenye kukimbilia ndani yake anakuwa ni katika wenye kufaulu. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إكفهمك حقيقة شارز دنيا آخرة إنما سببه الجهل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا سمعين جامع الليبيو سبب ياكي نكو جنجيك نيالي أليو كجنا يوم تومي صلى الله عليه وسلم والخروج عنه نكتوك كتك حال. فالجهل سبب كل شر قيو أجيغا لسبب ياكي نشار. هذه قاعدة، هي قانون. الجهل سبب كل شر، وجينجا ني سبب يا كلا شر. ثم قال وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. وهذا نهيري برهان قاطع، ني دليل يني كقاطع على أنه لا نجاة للعبد جو يقوم بحكونا كوكوكا كومجا ولا سعادة نحكونا سعادة كواك إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إسفقوا وكجوا نقوا معرفة يالي أريوك جنايو أنتم صلى الله عليه وسلم علما كريم والقيام به عملا ناقو يسمامية كمتين. العلم العلم عباد الله علم علم إني واجا والله كيو اختصار ويوتموت ميزم همزة فذيلا نزبحاتا mtu ambaye anashikamana na salafia. Jambo la kwanza kabisa, yakunu muttabi'an lil-amri al-ilahi, anakuwa ni mwenye kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Thaniyan, annahu yakunu muhassilan lil-hidayati was-salama من الضلال والزيغ. فذل يبين كما من يكون لتميانا سلفيا أنا كواني من يكون بات هدايا نمن يكون بات سلاما كتوكانا نوكوتيب نوكفيدا. ثالثا فذل يتاتو أنه يكون معصوما آمنا من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة يي أنا قوان مني كينوا نمني كلين وكتوكان كوينجي كخلاف يني كسمو ببايا نفرق يني كسمو ببايا. رابعا أنه يكون بعيدا من سبل الشيطان يي أنا قوان يكون بالي ننجز الشيطان anapokuwa mtu anashikamana na salafia anakuwa yuko mbali na njia za shetani. Hii katika fadhila bora kabisa. Khamisan, fadhila ya tano, annahu yakunu nailan laajri man tabi'ahu, annahu yakunu nailan laajri man tabi'ahu, yeye anakuwa ni mwenye kupata ujira wa yule mwenye kumfuata katika salafia yake. Wa sadisan wal akhir annahu yakunu muhassilan lis-sa'ada fi ad-darayn, anakuwa ni mwenye kupata saada duniani na akhira. Mimi wacha nisimamie hapa.